Bismillahirrahmanirrahim. Suretul İnfitar. Dan Mekki surede. Nezul ki dva vyayim de. Ve sureti Naziat na rusto nadir şöyle. Mekki sehra baddare. Çeddi suret ki خلاصه ده ما سبقه ذکر کئی لکه مخ که شپک حالاتو دلتا تی و سنور حالات را اخری ندی صورت که ده ما سبقه ده پارسه ده خلاصه بایدی مخ که سه داره بده یا مخ که صورت که ویدیو علمت نفس ما احضرت دلتا علمت نفس ما قدمت و اخرت ای مخ که سره بده دعوه ده صورت اغا اثبات ده قیامت ده و هم ملاقات ده انسان ده خپل عمل سره عالم النفس ما قدمت انسان ده خپل عمل سره ملاو شی ممدغه ته بسوی قیامت و قیامت با قائم شی دعوه ده صورت اثبات ده قیامت ده خو چه ده بیان که چه انسان ده خپل عمل سره ملاوی حاصل ده صورت داری چی صورت کی اول سلور حالات او انقلابات بیانی بے دعوی دا صورت بیانی پینزم آیات کی چانی من نفس ما قدمت و آخرت شپاگم آیات نا یا یو نیسان نبی زجر دے بے آخر کی تخویف و بشارت او نا پر شپاتی قہری بیانی دا صورت یا امتیازات داری چیو دا دی پاول کی سلور حالات بیانی دویم پده که خاص نعمتون پا انسان ذکر که چه اللذی خلقه که پس اوه که درین پده که انسان غرور ذکر که ما غره که بی رب کل کریم سلورم ده که رد پناسیپا و بانی پناسیپای پا اسمانو که خرق و التیام نرازی خود دینا معلومه چو اسمان که خرق و التیام رازی که سما اون پت ورد اسمان با چوی نغی بانی ردوش از سما و نای کراچی اسمان این پا تولد دا وچوی این پیتوار تازه چودونه تاوی و ایدل کوا که وکل چی ستوری این تا سرطره او دولیگی انتصار به ترتیب را دولی دوله تاوی اسمان با وچوی او ستوری با راو دولیگی دا اسمان با تی خالی شی اول با دا ستوری بی نورش لرنا به ختم شی او بے بروس تا دیزمہ کی تا را غرزی گی امن قیم سے بی وکواکب الافلاک تنسر کلها کلو آلیا نفرت علا میدانی دا سوری بندہ سی روشن دلیش لکم الغدر چی میدان تا را گزار لیش ناول برا سوری بی نورشی بے با زمہ کی تا را غرزی گی ویدن بی حالو کلش دریابونا پوچ جرت روانک لیشی دا دوار دریابونه دا به یو زیکلی شی خوگ او تریخ دریاب او پا مخت زمک براو بایولی شی و ایدل قبول و کلش قبرون والا با سر داپور تکلی شی دا کار نو شی معلومت نفسون دا جواب دی نمخ که ازاد پارا معلومت نفسون پایوشان نفس ما پا غصبانی قد دمت چی مخ کری گری و اخرات او چورو سیفری کری یا ایوه الانسان ما غرک بربک الکریم ای انسان سشی دوکا کلیتا پرافستا چا عزت من انسان ولی دوکا شوی یعنی ولی کو پرکی ولی گناهونه که پا دی دوکا شوی چل ناظر عذاب نورکی یا دا چه خلق یل ناغپور رحیم ده او آل کریم تکی دا زورن دا پار زیاده کهی چه گوره عزتمند رب ده نفاقه دو که ده نو پکار الکریم ده ده زونه ده پاره ده بعضی الکریم که تلقین ده جواب ده اشاره ده چه پاقه عزتمند رب ولی دوکه شوی جواب داره چه اللہ مستا ده کرم دوکه کلو چه تر دیر کریم ذاتی دیر عزتمند و دیر مهربانی ندیو جه زمان نبازی غلطیه دیگی یا یو نیسان نیسان ما غر رکا سشی دوکا کلیتا بی رب بگر کریم پر افتا چا عزت منده اللذی اغلاد خلاکتی پیدا کلی پس سواکا نو برابر اکلی پس واکا برابر ایک لاس پہ سر کی وغیرہ اندامون اللہ برابر جوڑ کرل فعدلک نوخی برابر لی فعدلک دا مانا فعدلک پی سیرہ کری برابر ایک لی ندر لڑ او ندر غنڈا کے نو اللہ ستا خالقم دے پیدا ایک لی او پس واکا اندامون اللہ برابر کرل او پا عدلک بین للا قدم برابر کنو دیر لڑا و ندیر غنڈا کے فی ای صورت اما شا پا کم صورت کی چلنا یو گواری رکھا بک تی جوڑ کری فی ای صورت ان پا ار شکل کی سماناک بعض انسان اللہ سپین پیدا کی بعض سوری بعض توری بعض غنم رنگی بعض مذکری او بعض مؤنثی بعض اولاد مور تتلی بعد پلار تتلی ده پی ای صورتی ما شا ار شکل چلی اغاری پا شکل وانی بیت جوڑ کردی کلا بل تو کذی بونه بی دین کلا نوی حق رده خبره بل تو کذی بونه تاستویزی کوی بی دینی دوردی قیامت و این علیکم لحافظین او یقینا تاسو وانی خام حفاظت کون که ملائک دی کرامن چرا عزت من ملائک دی کی کاتبین لکون کی دی او یعلمون پوی ما پا سمانی تا پرنج تا سوی کوئی سچ پا عمالو پوی گی نسمانا ملائک دی پوٹو نیتون ننری خبر داد نیت خبر داد اللہ سے تعلق لدی ملائک دی پوٹو نیتون خبر ندی ان الابرار لفی نعیم یقین نیکان وخام خواب نعمتون کی بی و ان الفجار یقین بدان ور پی جایم خام خواب جهنم کی وی دوزخ کی وی یسوان را دی بن نوزی دی تیوم الدین پورز زبد لیبانی و ما هم عنها بغائبین او نبی دغا جهنم نبی غائبین غائب کی پتی دون کی جهنم نبی پتی دی نشی ان دیو سکند پارم بہر کی دی بنشی وما دراکا سی غبر کدر کتا در ما یوم الدین چه صدق اولاد دی قیامت ما یوم الدین صدق علوی شان در اولاد دی قیامت چه سمرا اگده اولاد در سمرا سخت در سمرا حیبتون پکیری او سمرا ما ادراکا ما یوم الدین در تکرار تاکید در پار دی بیسی پویلک صدق اولاد در بدلی یوم لا تملک نفس لنفس شان اللہ اغا ورس دا چه مالک بنی یو نفس بن نفس پار دیوشی یعنی مقصد داره یه سوک بنا بل مدد نشی کوله او دانی دا سی ورس دا چه پا دورد با شفاعت قهری نی لا تم لکو نفسون لنفس شن اول امرو یو مزین لله اختیار پا دا ورس بانی خاص اللہ داره یو مزین ولی وی دکه دنیا کې بعد خلق د شرکت دعوی کوي خو قیامت کې بسوک دغه دعوت شرکت نشي کولی ټول واکې خیر بر یو الله سره ی او بل والو امر یو مجین الله مقصد سره شفیع قهري بنی ټول واکې اختیار دا بر یو الله سره چریږي الکسندر موکي